Onların hepsini bir araya topladığı gün Allah, "Ey cinler topluluğu! Siz insanlardan pek çok kimseyi yoldan çıkardınız." buyurur. Onların insanlardan olan dostları ise, "Ey Rabbimiz! Biz birbirimizden faydalandık ve bize verdiğin mühleti doldurup ecelimize erdik." derler. O da şöyle der: "Sizin yeriniz ateştir. Allah'ın dilediği zamanlar hariç. Orada ebedi kalacaksınız. Şüphesiz ki Rabbin hükmünde hikmet sahibidir. Bilendir."